Flaxiluten Ginkgo Plus. Zapamiętaj, maksymalne wsparcie dla oczu. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Minęła godzina 16. Serwis informacyjny w Trójce przedstawi Romuald Wójcik. Pod Bachmutem zginęła większość najemników z grupy Wagnera, informuje ukraińska armia. Jutro rozpoczyna się kolejny cykl spotkań polityków PiS z Polakami. Jan Paweł II został dotknięty zdradą, powiedział w Krakowie arcybiskup Marek Jędraszewski. Większość najemników z grupy Wagnera zginęła pod Bachmutem. Historia działalności tej niesławnej formacji powoli zbliża się do końca, powiedział rzecznik wschodniego zgrupowania Sił Zbrojnych Ukrainy. Sierhij Czerwaty poinformował też o ciężkich walkach w obwodach donieckim, ługańskim i charkowskim. Według jego informacji tylko w ciągu minionej doby wojska rosyjskie przeprowadziły pod Bachmutem prawie 200 ostrzałów artyleryjskich i rakietowych, a w pobliżu Kupiańska prawie 350. W Unii Europejskiej potrzebny jest osobny budżet wyłącznie na sytuacje kryzysowe, takie jak na przykład wojna na Ukrainie, powiedział w Brukseli wiceminister spraw wewnętrznych i administracji. Bartosz Grodecki przypomniał, że kraje, które przyjęły uchodźców wojennych, nie otrzymały należnego finansowego wsparcia z unijnego budżetu. Mechanizm dodatkowego zabezpieczenia budżetowego na sytuacje kryzysowe, których, nie ukrywajmy, Europa będzie doświadczała raczej więcej niż mniej, powinien być zabezpieczony w perspektywie budżetowej, aby komisja czy rada sektorowa by mogła z tych środków bardzo szybko, skutecznie i w sposób łatwy skorzystać. Na dzisiaj takich mechanizmów nie ma. Zgodnie z wyliczeniami Banku Światowego to jest 8 miliardów euro wydane przez Polskę versus 200 milionów euro, które otrzymaliśmy, ale tak na dobrą sprawę w ramach projektów, które są prowadzone w MSWiA. Komisja Europejska przyznała niedawno, że w obecnym unijnym budżecie pieniędzy na uchodźców z Ukrainy nie ma. Polska jest przyszłością, przyszłość to Polska. Tymi słowami prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński rozpoczął kolejny cykl spotkań z Polakami. Działacze PiS ruszają w trasę jutro. Żebyśmy stali się państwem, którym rodzinom żyje się nie gorzej, a często lepiej, nawet od tych starych, zachodnich, bogatych demokracji. Niektórzy już przed tym właśnie na Zachodzie ostrzegają, mówią o tym ze zdumieniem, nawet z rodzajem oburzenia. My chcemy, żeby byli oburzeni, chociaż jesteśmy do nich pozytywnie nastawieni, bo Polska jest przyszłością. Przyszłość to Polska. Według zapowiedzi prezesa PiS podczas spotkań z Polakami ma być wypracowany program jego partii. Pierwszy na trasie będzie Jasło na Podkarpaciu. Jutro z jego mieszkańcami spotka się premier Mateusz Morawiecki. Jan Paweł II został dotknięty zdradą, powiedział w Krakowie arcybiskup Marek Jędraszewski. Metropolita krakowski stwierdził, że ostatnie publikacje na temat świętego Jana Pawła II są drugim zamachem na papieża. Kłamstwa spotykają go nie tylko ze strony mediów, zaznaczył arcybiskup Jędraszewski. Ale także niesprawiedliwość i niewdzięczność. Niestety również ze strony części naszych rodaków. Co objawiło się także wczoraj podczas debaty sejmowej i głosowania nad uchwałą w obronie dobrego imienia świętego papieża. W uchwale czytamy, że Sejm potępia medialną, haniebną nagonkę opartą w dużej mierze na materiałach aparatu przemocy PRL. Za uchwałą głosowało 271 posłów, 43 było przeciw, od głosu wstrzymało się 4 posłów, a 142 nie głosowało. PKN Orlen po raz kolejny został zwycięzcą w rankingu Czempioni Narodowi Polityka Insight. Ośrodek przeanalizował ponad 120 największych polskich grup kapitałowych, między innymi pod kątem wyników finansowych, innowacyjności, pozycji w danej branży i skali działalności za granicą. W ocenie polityki Insight 3 polskie spółki mają status czempiona na skalę międzynarodową. Oprócz Orlenu to również KGHM Polska Miedź oraz Grupa Azoty, które zajęły odpowiednio 2. i 3. miejsce w rankingu. Wiceprezes Grupy Azoty Grzegorz Kądzielawski powiedział, że polskie spółki pełnią istotną rolę również z perspektywy bezpieczeństwa państwa. Jak nie użyjemy nawozów, to nie wyprodukujemy żywności. Na dalszych miejscach rankingu znaleźli się czempioni o znaczeniu krajowym. To m.in. Selena FM, Asseco, Jastrzębska Spółka Węglowa, Polpharma, Syntos, Adamet Pharma oraz Stal Produkt. Wiceminister Rozwoju i Technologii Olga Semeniuk-Patkowska powiedziała, że ostatnie lata kryzysu pokazały siłę polskich produktów. Było ryzyko, że firmy jednak sobie nie poradzą i to bezrobocie będzie wysokie, no i nic bardziej mylnego. Ranking Czempioni Narodowi przygotowywany jest od 5 lat. Karol Surówka, Polskie Radio. Skradziony manuskrypt z dziełami Cycerona wraca do zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu. Przekazanie bezcennego zabytku odbyło się w siedzibie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie. To niezwykle cenny obiekt, mówi Grażyna Piotrowicz, dyrektor wrocławskiej biblioteki. powstał w 1450 roku we Florencji. Zawiera trzy pisma Marka Tuliusza Cycerona. Dialog o starości, dialog o przyjaźni oraz tak zwane paradoksy stoickie. Jest jedyny w swoim rodzaju. Nie ma drugiego takiego dzieła. Był wystawiany za konkretną kwotę. W 15 roku pojawił się po raz pierwszy z wyceną bodajże 330 tysięcy dolarów. Manuskrypt skradziono z biblioteki między 61 a 77 rokiem. Dzieło zostało zidentyfikowane przez jej pracowników 2 lata temu w ofercie nowojorskiego antykwariatu. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W piątek zachmurzenie duże, tylko na południowym wschodzie zachmurzenie umiarkowane i małe. Na południu i w centrum opady deszczu, w centrum i na północnym wschodzie lokalnie marznącego deszczu powodującego gołoleć. Na północy deszczu ze śniegiem i śniegu w Tatrach, także możliwy słaby śnieg lub deszcz ze śniegiem. Na południu kraju możliwe burze. Trójka. Program trzeci. 5 minut po godzinie 16. Zapraszamy do Trójki. Jeszcze 2 godziny audycji przed nami. Prosiłem o telefony 2273 w sprawie jakichś ekstremalnych doznań pogodowych. Dostaliśmy m.in. taki telefon. No ja miałem takie doświadczenie z pogodą nie tak dawno, bo często temperatury miałem o 30 stopni w ciągu 5 godzin, ale ze względów oczywistych, bo akurat wróciłem z Egiptu, gdzie tam jak wylądowaliśmy, to było 30 stopni, a jak wyjeżdżałem z Polski, to było 0. I to było naprawdę taki ciekawy szok, bo jeszcze ubrany byłem z lekka po zimowemu, a tu już po prostu słoneczko grzało. No to wyobrażamy sobie rzeczywiście. Taka odpowiedź akurat do głowy by mi nie przyszła, pytając właśnie o różne zaskakujące zjawiska pogodowe. Klopsiki? Może jak kiedyś w tytule pewnej animacji? Bo nie trzeba było wcale dzisiaj jechać do Egiptu z Polski, żeby mieć prawie taką różnicę jak u naszego słuchacza. Słuchacz 30, u nas 20 stopni, meteorolodzy mówili. Ale to nie jedyna opinia, jaką dostaliśmy przez telefon. Między innymi słuchaczka zadzwoniła z takim wrażeniem. Byliśmy kiedyś w Bieszczadach na Sylwestra, śniegu było mnóstwo. Poszłam rano do sklepu po chleb. I idzie pani gospodyni, ja mówię, no dzień dobry, przywiozą chleb, a ona mówi, droga turystko, czy pani wie, że pani idzie po płocie? Ja mówię, jak to? No jest tyle śniegu, że idzie pani po szczytu płotu. No i to jest dobre, po płocie, proszę państwa, po płocie. Dzisiaj śniegu nie ma, różnice tylko temperatur. Ciepłych złudzeń przenika do serc. Ptaki oszalałe fruną z drzew. Mocniej czuję każdy mały smak i żal, każdy strach. I'm Wczoraj Sejm przyjął specjalną uchwałę w sprawie obrony dobrego imienia świętego Jana Pawła II. Za głosowali posłowie PiS i PSL. W obronie pamięci Ojca Świętego stanął też m.in. premier Mateusz Morawiecki oraz przedstawiciele polityki, duchowieństwa i nauki. Więcej na ten temat w materiale Aleksandra Ziemiańczyka. Wiceminister Edukacji i Nauki Tomasz Rzymkowski mówił w Polskim Radiu 24, że reportaż TVN-u o Janie Pawle II to próba spolaryzowania społeczeństwa w roku wyborczym. Zbliżamy się również do rocznicy śmierci świętego Jana Pawła II na początku kwietnia. Natomiast ja uważam, że tutaj chodzi też o inną kwestię, to znaczy to jest próba spolaryzowania polskiego społeczeństwa w roku wyborczym, aby dać również paliwo tym, którzy od dłuższego czasu. Myślę tu przede wszystkim o tym pokoleniu, które urodziło się po 2005 roku, po śmierci Jana Pawła II. Senator Koalicji Polskiej PSL Kazimierz Michał Ujazdowski powiedział, że nie można zgadzać się na podważanie zasług historycznych świętego Jana Pawła II. Senator przypomniał, że nasz rodak wywarł ogromny wpływ na bieg historii Polski, Europy i całego świata. Był niestrudzonym obrońcą godności ludzkiej, praw człowieka, przyczynił się do odzyskania niepodległości Polski. Był krzewicielem mądrego patriotyzmu, takiego umiłowania ojczyzny połączonego z szacunkiem do innych. Marszałek Sejmu Elżbieta Witek podkreśliła rolę Jana Pawła II w odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1989 roku. W wystąpieniu wyemitowanym przez media publiczne powiedziała, że Jan Paweł II był dla Polaków światłem wolności. Jego słowa "nie lękajcie się" pozwoliły, by zstąpił Duch Święty i odnowił oblicze tej ziemi, naszej ziemi, Polski. Zdjął kajdany kłamstwa, zła i zniewolenia. Odnowił ducha i dał siłę do walki. My Polacy jesteśmy odważnym i mądrym narodem. Trwamy w naszej tysiącletniej historii nie z przypadku. To nasza wiara i wartości dały nam siłę, by mimo przeciwieństw losu i złych idei wytrwać we własnym państwie, we własnym narodzie, na własnej ziemi. Konferencja Episkopatu Polski w przyszłym tygodniu zabierze głos w sprawie ostatnich ataków na papieża Jana Pawła II. Poinformował arcybiskup Stanisław Gądecki, przewodniczący konferencji Episkopatu. Metropolita w rozmowie z TVP Info dziękował zaangażowanym w obronę dobrego imienia papieża Polaka. Ty tak nad tym się zastanawiałem, myśląc o tym, że konferencja Episkopatu jako całość zajmie głos w poniedziałek, wtorek, gdy się spotykamy w Warszawie, ale w międzyczasie uważam, że trzeba jakieś słowo powiedzieć samemu, żeby nie zostawić wrażenia, że nie jesteśmy wdzięczni, że nie dziękujemy tym wszystkim osobom, które pragną włączyć się właśnie w obronę. W uchwale Sejmu czytamy, tu cytat, zdecydowanie potępiamy medialną, haniebną nagonkę opartą w dużej mierze na materiałach aparatu przemocy PRL, której obiektem jest wielki papież święty Jan Paweł II, najwybitniejszy Polak w historii. Nie pozwolimy zniszczyć wizerunku człowieka, którego cały wolny świat uznaje za filar zwycięstwa nad imperium zła, napisali autorzy uchwały.

Finał mega okazji w Media Expert. Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 10S. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1349 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 1049 zł z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Czy wiesz, że ananas postawiony na głowie dojrzewa szybciej? Tomasz Kamel, Andrzej Krzywy i Olga Szomańska w nowym teleturnieju, w którym nie ma oczywistych odpowiedzi. Wiesz czy nie wiesz? Oglądaj już w niedzielę o 21.20 w TVP1. Zmarzliśmy. To chyba nie jest pogoda na długie spacery. Kochanie, mamy coś na odporność? Tak, za chwilę przygotuję rozgrzewającą malinową Greenovite Forte. To suplement diety z naturalnymi wyciągami i ekstraktami z owoców. Greenovita zawiera wysoką dawkę witaminy C i cynk, więc o odporność nie musisz się martwić. Greenovita Forte rozgrzewa. Jak smakuje? Zdrowit. Cleo, Kwiatkowski, Thompson i Baron powracają. Najlepsze muzyczne show w Polsce, The Voice Kids. Nowy sezon oglądaj już jutro o 20 w TVP2. Żegnamy reklamy. Radio Navigator. O sytuacji na drogach opowie nam Janek Wiewiór. Zapraszam i na początek S7 trasa Ostróda-Olsztynek. Poważne utrudnienia są na wysokości Rychnowa, gdzie samochód ciężarowy potrącił uczestnika ruchu, który zmieniał koło na poboczu. Na 81 kilometrze jeden pas w kierunku Gdańska jest zablokowany. S7 spowalnia także na trasie Płońsk-Glinojeck w miejscowości Rybitwy na 102 kilometrze. Tam po zderzeniu dwóch osobówek w kierunku Trójmiasta jest zwężenie. Sprawdzamy sytuację w Warszawie, gdzie spory korek utrzymuje się na drodze S8. W tej chwili spowolnienie ciągnie się od Węzła Bemowo do Węzła Marymącka w kierunku Białegostoku. Jedziemy dalej, ta droga korkuje się także na dojeździe do Ostrowi Mazowieckiej. W związku z budową korek jest w kierunku Białegostoku. Wracamy do Warszawy i okolic, bo spowolnienia są na siódemce w obu kierunkach. Postać muszą kierowcy w Wólce Kosowskiej w Mrokowie w stronę Krójca, a także w Ciekanowie Leśnym oraz w Łomiankach na Nitce w stronę Płońska. Radio Nawigator Trójki. I skrót serwisu, a z nim Romuald Wójcik. Za około 2 miesiące nastąpi nasza kontrofensywa, powiedział doradca szefa Kancelarii Prezydenta Ukrainy w rozmowie z włoskim dziennikiem La Stampa. Mykhajło Podolak stwierdził, że Bachmut jest sukcesem strategicznym także w przypadku wycofania się sił ukraińskich. Nie nazywajcie go jednak Stalingradem, zaznaczył doradca prezydenta. Odniósł się on w ten sposób do słów szefa NATO Jensa Stoltenberga o tym, że Bachmut upadnie. W przyszłym tygodniu w Parlamencie Europejskim będzie poddana pod głosowanie kolejna rezolucja w sprawie Białorusi, która potępi represje reżimu Aleksandra Łukaszenki, powiedziała europosłanka Prawa i Sprawiedliwości Anna Fotyga. Jak zaznaczyła, na Białorusi jest w tej chwili prawie 1500 więźniów politycznych. W rezolucji odnosimy się przede wszystkim do wiceprzewodniczącego Związku Polaków na Białorusi Andrzeja Poczobuta, laureata pokojowej Nagrody Nobla Alesia Bielackiego oraz przewodniczącej Związku Polaków Angeliki Borys, która w tej chwili przebywa w areszcie domowym, stwierdziła była szefowa polskiej dyplomacji. Przed intensywnymi opadami śniegu i opadami marznącymi na północy ostrzegają synoptycy. Z kolei na południu wystąpią opady deszczu, a temperatura może wzrosnąć do nawet 18 stopni. Przez centralną część kraju przemieszcza się front atmosferyczny, który oddziela w Polsce pogodę wiosenną od zimowej, mówi rzecznik IMGW Grzegorz Walijewski. Na tym froncie im bardziej na południe obserwowane są opady deszczu, natomiast im bardziej na północ, tym opady deszczu ze śniegiem, samego śniegu, ale uwaga, również marznącego deszczu. W związku z tym w północnej części województwa mazowieckiego, południowej i wschodniej warmińsko-mazurskiego oraz centralnej i południowej podlaskiego w tym momencie obowiązują ostrzeżenia przed marznącymi opadami deszczu. Na Warmii, Mazurach, Podlasiu i Mazowszu marznące deszcze mogą wystąpić do jutra rana, a ostrzeżenia przed opadami śniegu na północy będą obowiązywały do popołudnia. Kolejne wiadomości w Trójce 17. Ekonomia w Trójce. I Sylwia Zadrożna, witaj. Dzień dobry, zapraszam. PKN Orlen został po raz kolejny zwycięzcą rankingu Czempioni Narodowi Polityki Insight. Kolejne miejsca zajęły KGHM i Grupa Azoty. 126 największych polskich grup kapitałowych przeanalizowano pod kątem wyników finansowych, innowacyjności, pozycji w danej branży i skali działalności za granicą. PKO BP potwierdził, że rośnie zainteresowanie zawieraniem przez klientów tego banku ugodami dotyczącymi kredytów hipotecznych bezpiecznych we frankach szwajcarskich. Nie zmieniło się to po wydaniu opinii w połowie lutego przez rzecznika generalnego TSUE. Jak mówi wiceprezes PKO Banku Polskiego Piotr Mazur, propozycja banku jest fair, bank chce zawrzeć jak najwięcej ugód. Zrównujemy pozycję klienta, który wziął świadomie to ryzyko walutowe. De facto zdejmujemy to ryzyko walutowe z klienta, no i sprowadzamy go do sytuacji klienta, który wziął kredyt w złotówce. Oczywiście nam jest trudno na dzień dzisiejszy oszacować, jaka będzie przyszłość. No możemy tylko badać to, co widzimy na dzień dzisiejszy. Przypomnę, że rzecznik generalny Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej uważa, że w świetle unijnych przepisów banki nie mogą domagać się od konsumenta dodatkowych świadczeń, jeśli umowa kredytowa była od początku nieważna. Oznacza to, że bankom należy się jedynie zwrot pożyczonego kapitału. Nie wszyscy członkowie Rady Polityki Pieniężnej podzielają optymizm prezesa Adama Glapińskiego w sprawie obniżki stóp procentowych. Zdaniem Gabrieli Masłowskiej w tym roku do niej raczej nie dojdzie. Nie ma takiego wskaźnika, który by powiedział, że od tego momentu już obniżamy stopy, no bo tu za każdym razem analizujemy sytuację. Przede wszystkim, jeżeli analiza wszystkich zjawisk i procesów ekonomicznych, zarówno w Polsce, jak i na zewnątrz, pokaże, że jest to trwała tendencja spadku cen, to oczywiście wtedy taka decyzja będzie podjęta. Nie sądzę, żeby to miało miejsce w tym roku. Z opublikowanego dziś raportu NBP wynika, że w tym roku średnioroczna inflacja w Polsce wyniesie 11,9%, w roku przyszłym 5,7%, a w 2025 spadnie do 3,5%. Dolar kosztuje 4,38 zł, euro 4,67, frank szwajcarski 4,76, a funt brytyjski 5 zł i 29 groszy. Czas na pogodę na noc. W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i opadami deszczu w centrum i na północy, lokalnie marznącego deszczu powodującego gołoleć. Trójka. Program trzeci. Ale przez pryzmat wojny. Angielska prasa donosi, że rosyjscy i białoruscy tenisiści wezmą udział w wielkoszlemowym Wimbledonie. W ubiegłym roku po napaści Rosji na Ukrainę to właśnie All England Tennis and Croquet Club odmówił zaproszenia Rosjan i Białorusinów do udziału w turnieju. Presja ze strony ATP i WTA, a więc organizacji rządzących światowym tenisem, wydaje się zbyt silna. O tym więcej opowie nam Dariusz Urbanowicz. No i ostatni tenisowy bastion walki o godność wydaje się ugiąć. Jedyny z wielkich szlemów, Wimbledon, który w ubiegłym roku nie dopuścił zawodników z Rosji i Białorusi. Ta decyzja jednak nie spodobała się federacjom ATP i WTA, które zarządzają turem na co dzień. Mówi Justyna Kostyra z Viaplay. Za rywalizację nie przyznano punktów do rankingu. Później grożono jeszcze brytyjskiemu związkowi tenisowemu, że zostaną mu odebrane licencje na turnieje przygotowujące do Wimbledonu na kortach Queen's Clubu i w Eastbourne, więc ta presja naprawdę była spora. Daily Mail donosi, że w tym roku właśnie Rosjanie i Białorusini mają dostąpić zaszczytu na pięknie przystrzyżonych trawnikach Wimbledonu. Rosjanie i Białorusini wystąpią pod neutralną flagą, a jakikolwiek przekaz wspierający wojnę będzie groził dyskwalifikacją i natychmiastowym wyrzuceniem z turnieju. Wygląda na to, że na wimbledońskich trawnikach pojawi się cała rosyjska i białoruska czołówka, a tenisistów przecież mają bardzo mocnych. Przed rokiem wśród kobiet na Wimbledonie najlepsza była Jelena Rybakina, która od 2018 roku reprezentuje Kazachstan, ale urodziła się i mieszka w Moskwie. Zapytana na konferencji prasowej podczas Wimbledonu, co sądzi o najeździe na Ukrainę, udawała, że nie zrozumiała zadanego po angielsku pytania, po czym dodała tylko krótkie: chcę pokoju na świecie. Wcześniej sankcje zmiękczył również Międzynarodowy Komitet Olimpijski, ale wiele osób uważa, że to sprawiedliwe, by nie karać niewinnych i niezaangażowanych bezpośrednio w wojnę sportowców. Na pięknie przystrzyżonej trawie nie mogli za to zagrać od początku otwarcie sprzeciwiający się rosyjskiej agresji i uważani w Rosji za zdrajców Daria Kasatkina i Andrzej Rublow. W rzesze rosyjskich i białoruskich tenisistów są przyzwoici zawodnicy, którzy rozumieją powagę sytuacji, tacy jak Rublow i Kasatkina. Wielu jednak temat rosyjskiej agresji na Ukrainę po prostu ignoruje. Tegoroczny turniej wimbledoński ma się odbyć w dniach 3 i 16 lipca. To odnośnie sportu. A prosiliśmy Państwa, prosiłem o telefony 2273, przypominam, odnośnie bardzo dziwnych zdarzeń pogodowych. Wracając już na nasze koleje tej audycji. No i dostaliśmy taki telefon oto. Jadę północy na południe Polski. Takie ciekawe zjawisko zaobserwowałem. Na bramkach w Toruniu była temperatura 2-3 stopnie, a jakieś 20 km dalej, za Toruniem, temperatura wzrosła do 10 stopni. Jak się jedzie samochodem, naprawdę te granice, świetna sprawa naprawdę. Polecam do zaobserwowania. A to przecież tylko przed i za Toruniem i 8 stopni różnicy. Dzisiaj takie rzeczy się dzieją i o takie wrażenia, ale także inne, jak na przykład chodzenie po płocie, bardzo mi się podobał poprzedni telefon słuchaczki. Poprosimy 2273. Mów mi dobrze, dobrze mi mów, łaskocz czule warkoczem ciepłych słów, wilgotnym szeptem przytul mnie i mów mi dobrze, nie mów mi źle. Ale my teraz powiemy, i to nie sami, ale Tomaszem Miarą, naszym redakcyjnym kolegą, o liście przebojów, która oczywiście nowe notowanie dzisiaj o godzinie 19, no bo piątek, ale Tomek opowie więcej ze swojej perspektywy. Lista przebojów Trójki. Najlepsza trójka w ciągle jeszcze obowiązującym 48. wydaniu listy przebojów to na miejscu trzecim Weronika Borowiec, Jutro może nie być niczego. Na miejscu drugim jest Kaśka Sochacka, Niebo było różowe. Nasz mały, mały świat. A na samym szczycie Depeche Mode i utwór Ghost Again. Tak prezentuje się najlepsza trójka ciągle jeszcze obowiązującego notowania listy przebojów Trójki 48, ale już dziś wieczorem wszystko może się pozmieniać. Dlatego zapraszam Państwa do słuchania 49. wydania listy od godziny 19. Do usłyszenia. Lista przebojów Trójki. Always try to hide the pain. You always know just what to say. I always look the other way. czas o jeżdżeniu po ulicach. Nie każdy zdaje egzamin na prawo jazdy za pierwszym razem, coś o tym wiem, ale są osoby, które nie poddają się mimo kilkudziesięciu prób. Jak to wygląda w Kielcach, sprawdzała Monika Miller. Rekordzistka podchodziła do egzaminu praktycznego na prawo jazdy 86 razy. Trwało to kilka lat, od 2015 do 2019 roku. W przypadku teorii liczba nieudanych egzaminów jest nieco mniejsza, mówi Agnieszka Kuś, dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Kielcach. To mamy tutaj rekordzistkę 64 podejścia. To już było w latach takich wcześniejszych, natomiast taka świeża sprawa, bo z ubiegłego roku to mamy rekordzistkę, która zdała egzamin praktyczny za 57 razy. No, zdawała ten egzamin od 19 do 22 roku. Dariusz Kałwa, prezes Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Kielcach, zaznacza, że nie ma progu, po którym warto byłoby zrezygnować z kolejnych prób. Ja uważam, że osoba ta po prostu potrafiła zdać egzamin, natomiast będzie umiała się dobrze zachować w ruchu, tego do końca nie wiemy. Często spotykamy na drogach osoby, które no nie najlepiej sobie radzą, jeżeli chodzi o trudne sytuacje drogowe. Nazywamy ich najczęściej niedzielnymi kierowcami, którzy wyjeżdżają tylko okazjonalnie i w jakimś tam określonym czasie. Sam spotkałem wiele takich osób, które raz, że nie zdawały sobie sprawy, że nie posiadają pełnych umiejętności do jazdy, a inne rzeczywiście zdawały sobie z tego sprawę i poruszały się tylko w zakresie tym, gdzie potrafiły jeździć. Także jest to indywidualna sprawa, natomiast można pogratulować uporu, jeżeli ktoś chce koniecznie zdobyć to prawo jazdy i kilkanaście czy kilkadziesiąt razy podchodzi do tego egzaminu. Wiele osób już tam po dwóch, trzech czy pięciu razach nie podejmuje dalszych prób. Niemniej jednak ja bym doradził tym osobom, żeby skorzystały, jeżeli raz, drugi, trzeci nie zdały egzaminu praktycznego ze szkół jazdy i jeszcze podniosły swój poziom umiejętności i dopiero wtedy wystąpiły ponownie, a nie tak powtarzać w nieskończoność ten egzamin. Radek Jaskulski, trener doskonalenia techniki jazdy, dodaje, że po kilku nieudanych próbach warto zastanowić się nie tylko nad dodatkowymi jazdami, ale także nad zmianą instruktora. Być może właśnie taka zmiana nauczyciela na jedną, dwie godziny, trzy może spowodować, że nagle inaczej zostanie nam coś wytłumaczone i zrozumiemy daną kwestię. W styczniu i w lutym zdawalność w Kielcach wynosiła 31% w przypadku praktyki i 52% w przypadku egzaminów teoretycznych. Pozostajemy w samochodach. Prosiłem o różne wrażenia odnośnie pogody. Zadzwonił słuchacz i no, domyślamy się, że jedzie. Jadę na podobnej trasie. Tak samo północ-południe, z tym, że będę mijał Bydgoszcz. Jestem ciekaw, czy Bydgoszcz tak samo rozgrzewa jak zaprzyjaźniony Toruń. Do Bydgoszczy będzie pan jeździł w takim razie, słyszę. Ha, ha, ha. Nawiązując do jednego z filmów. Oczywiście, 2, 2, 7, 3, cały czas czekamy na państwa wrażenia pogodowe. Bye.